سے تو خلوت اختیار فرما لی. اس میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ازواج مطہرات سے اعتزال کیا اور خلوت اختیار فرمائی اس کا سبب کیا تھا؟ صحیحین میں تو یہ وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے ہاں اصل پیا، اصل کا شربت پیا، ازواج مطہرات عائشہ وغیرہ نے مل کر اس کو یہ کہہ کے کہ اس میں تو بو آ رہی ہے، آپ سے حرام کرا لیا. اور طبرانی کی ایک روایت میں ہے اس کا سبب ماریت القدسی. حضور نے حضرت حفصہ کے مکان میں ان سے وتی کی، حفصہ کو اس کا غم ہوا تو آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے ماریا کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ازواج مطہرات نے نفقے کا مطالبہ کیا تھا، اس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رنجیدہ ہو کر اعتزال فرمایا تھا. اور ابن سعد کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ازواج کے یہاں کوئی چیز تھوڑی تھوڑی بھجوائی، زینب نے بار بار واپس کی، اس پر آپ ناراض ہوئے تھے. اور بھی بعض اسباب احادیث میں وارد ہوئے ہیں، ان میں زیادہ مشہور اصل اور ماریہ قبطیہ کا قصہ ہے. اصل کے قصے کو حافظ ابن کثیر نے صحیح قرار دیا ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے ماریت القبطیہ کے قصے کو راجح قرار دیا ہے. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی اکثر علماء کی رائے ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفس ذات سے یہ امید ہے کہ ایک سبب سے ناراض ہو کر اعتزال نہیں فرمایا ہوگا، بلکہ مختلف اسباب پیش آئے ہوں گے، اس پر اعتزال کا ترتب ہوا ہوگا. چلیے، فدخلت على حفصه رضي الله تعالى عنها فاذا هي تبكي قلت ما يبكيك اولم اكن حزنتك اتلقى كن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تعدي هو ذا في مشربتي فخرجت فجئت المنبر فاذا حوله رهط يبكي بعض فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما اجد فجئت المشربه الذي هو فيها فقلت لغلام انه وسوس استاذن يمرا فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم نام رباح چلی فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال جددت له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الراهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما اجد فجئت فقلت للغلام فذكر مثله فجلست مع الراهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما اجد فجئت الغلام فقلت استاذ لامرا فذكر مثله فلما وليت منصرفا فاذا الغلام يدعوني قال اذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فاذا هو مستجوع على رمال حصين ليس له بينهما مال حصين. را کا کسرہ اور ضمہ دونوں جائز ہے، اس سے مراد چٹائی کے ضلوع متداخلہ ہیں، یعنی وہ ریشے ہیں جو ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے رملت الحصیر والمرت والملت. چلیے، صلی اللہ علیہ وسلم ننگی چٹائی پر تشریف فرما کے لیٹے ہوئے تھے. چلیے، گدھے رومالا کیا پڑھے اندھا بے عقل، نہ تو عقل ہے تیرے پاس نہ آنکھ نہ قاعدہ کوئی یاد ہے، کیا رومالا بنے گا بدبخت کہیں کا، کیا بنے گا ترکیب میں منصوبات کی کون سی قسم داخل ہے؟ مغرور النفس کہیں کا، ایک خرفانہ نہ جانا اور سمجھتا ہے کہ میں کرتا ہوں. ابے گدھے، جب یہ حدیث ہو رہی تھی مسلم میں تب کہاں تو چلا گیا؟ یہ ایک لفظ نہیں پڑھ پاتا ہے. بدبخت بے سمجھ کہیں کا، اتنی موٹی بات تیری نہیں سمجھ میں آتی. چل بس، کیا میں بیان کروں بتا، دل کو مقدر کر دیا. چل بس، فسلمت عليه ثم قلت وانا قائم طلقت نساءك فرفع بصره الي فقال لا فقال لا ثم قلت وانا قائم استانس يا رسول الله. میں حضور کو مانوس کر رہا تھا، آپ کے انس کو طلب کر رہا تھا، اس مانوس کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی بات کی چلی. وقلنا معاشر قریش نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساءهم فذكروا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فذكره اذكر ما تقدم من بقيه الكلام الى قومه من ادب سائل انصار يا الى قوله وان احداهن لتهجر روح الليل شري. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت له رايتني وذكرت ولا حفظت فقلت لا يا غبي كانت ان كانت في صحيح چلی هي اوضو من دي واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشه فتبسم اخرى فجلست حين رايته تبسم کہ جہاں نگاہ جا کر رک جائے سے تین کھالیں پڑی تھیں پیچھے میں یہ احابتی بفتحات احاب کی جمع علی خلاف القیاس اور قیاس کا غیر تو ہو بین مذمتین چلیے فقل تو ادو اللہ فلی وسیع لا امتی کا فإن فارس مطلوم وسیع علیہ موت الدنیا کیا بنے گا اوفا شکین انت یا مطلوم اوفا شکین تو اوفا شکین یہ کیا ہے اوفا حرف جار کی ایک نئی قسم ہے جو گجرات سے چلی ہے. چلیے اوا فی شکین انت یا ابن الخطاب چلیے چلیے اولئک قوم حجرت لهم طیبات من حیات الدنیا فقلت یا رسول اللہ استغفر لی فاتقن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خیال تھا کہ میں سمجھدار مبارک پڑھ سکتا ہوں لیکن اس کو نظر انداز کر دیا گیا. بتاؤ یہ ہے پڑھنے والا چل بس میں کسی پڑھنے والے باصلاحیت کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا، میں تو چاہتا ہوں پڑھنے والے پڑھیں. چلیے من حج ڈال کر خدیجی حین افسد و خفصد الى عائشة وقال قد قال ما من ذات من علیہن علیہن شہر من شدت موندت علیہن حین عذبہ اللہ فلما بدت تسو و اجمل الارض دخل على عائشة رضی آیت التخیر آیت التخیر نازل کی. چلی فبدا بی اول امراض فقال انی ذاکر لکی اول امراض فبدا بی اول امراض فبدا بی اول امراض فقال انی فقال اني تاجر لكي امرا ولا عليك ان لا تاجري حتى تستعملي في ابويك قالت قد علم ان ابوي لن يكونا يامران بافتراقك ثم قال ان الله تعالى قال يا ايها النبي قل لازواجك يا عظيما قلت وفيها لا استعملك ابويك فاني اريد الله ورسوله والدار الاخره ثم خير النساء فقل مثل ما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها. یہ بے فراقِ قد مرجو حاصل تم اس کا فراق ہوئی اراد چلیے کبھی قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا بشار بن عمر بن طويل عن انس نبی اللہ تعالی عنہ قال على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نساء شهر فكانت كانت انفقت قدم اور آپ کا قدم اکھڑ گیا تھا یعنی چوٹ آ گئی تھی. اس حدیث میں ہلا اور انفقا کے قدم دونوں کا تذکرہ ہے. امام ابو حاتم نے حبان بستی اور انہیں کے اتباع میں رضیم ابن معاویہ غری حافظ ابن حجر نے الدین سنبودی میں لکھا کہ علاقہ سقوط عن الفرس کا واقعہ سن 5 کا ہے اور ہیلا کا واقعہ سن 9 کا ہے. علامہ ابن ملقن نے خلط کر دیا اور ہیلا کے قصے کو سن 5 میں ذکر کر دیا. اصل میں دونوں قصوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشربہ میں قیام کیا تھا، اس لیے ابن ملقن اور اس لیے راوی نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا اور پھر ابن ملقن نے غور نہیں کیا ان کو وہم ہو گیا. فجلس في علية له فجاء عمر فقال طلقنا نساءك قال لا ولكني عليك منه شهرا فمكث في سوى يسرين ثم نزل فدخل على نسائه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من اقبل بعيره من البلاد او باب المسجد. اگر کوئی آدمی اپنا اونٹ بلاد پر باندھے یا باب مسجد پر باندھے تو جائے. بلاد مسجد نبی کے سامنے وہ جگہ کہلاتی جہاں پر پتھر بچھے ہوئے تھے، جس کی ابتدا اس سے ہوئی کہ جب مروان حضرت معاویہ کی طرف سے مدینہ منورہ کا حاکم بنا تو اس کا باپ حکم مسجد نبوی میں نماز کے لیے آتا، اس کے پاؤں میں تکلیف تھی، وہ پاؤں گھسیٹتا ہوا آتا تھا تو سارا راستہ درد و غبار سے بھر جاتا تھا. اس نے اپنے باپ کے لیے کی رعایت میں اس راستے پر پتھر بچھوا دیے جس راستے سے اس کا باپ آتا تھا. امیر معاویہ کو پتا چلا تو انہوں نے کہا اور ساری جگہوں پر پتھر بچھا دو. وہ جگہ پتھروں کے بچھ جانے کی وجہ سے بلاد کہلانے لگی. امام بخاری کا مقصد یہ ہے اگر مسجد کے سامنے پختہ میدان ہو اور اس میں کوئی اپنی اونٹ کو باندھ دے یا باب مسجد پر باندھ دے تو یہ جائز ہے. اگر خدا نہ خواستہ جانور نے کسی کو پاؤں مار دیا یا دم مار دی تو جانور والے پر کوئی زمان نہیں آئے گا. یہاں مصنف نے جو حدیث پیش کی ہے اس سے عقل علی البلاد کس عقل البعیر علی البلاد کا ثبوت ہوتا، لیکن عقل البعیر علی باب المسجد کا ثبوت نہیں ہوتا. غالب گمان یہ ہے کہ وہ بلاد مسجد نبی سے بالکل متصل تھا اور جب بلاد پر اونٹ باندھا جائے گا تو باب مسجد کے قریب ہی ہوگا، اس لیے مصنف نے اس سے باب مسجد کا مسئلہ عقل فرما لیا. واللہ تعالی سن رضی اللہ عنہ حدثنا من بن الله حدثنا ابو عبد الله حدثنا ابو مدوك ان ابي قال لي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت اليه وقلت جمل في مال من بلاد فقلت هذا جملك فخرج فجعل يجوز بالجمل فقال تمر الجمل لك. لكن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الوقوف والقوم ان سلاله قومي. اگر کسی قوم کا کہ پورا کباڑ ڈالنے کی جگہ پر آدمی کھڑا ہو جائے یا وہاں پیشاب کر دے تو یہ تصرف وہ تصرف کے من فی الغیر نہیں جو ظلم کے باب میں داخل ہے. سباتا تو پورا کباڑ ڈالنے کے لیے ہوتا ہی ہے، وہاں پیشاب کر لینے میں کوئی حرج رضي الله عنه حدثنا سليمان بن خالد بن شعبة بن منصور بن أبي واعظ بن أنس رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قوم صلاة قائما. وفي إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض من أخذ أخذنا وما يريد الناس في الطريق فرماته. یعنی اگر راستے پر کوئی شاخ لٹکی ہوئی ہے یا کوئی مودی چیز پڑی ہے اور کوئی اس کو کاٹ شاخ کو کاٹ کر پھینک دے یا مودی چیز کو اٹھا کر پھینک دے تو یہ اذان عظام داخل ہے جو محمود و مطلوب ہے، اس کا نام تصرف کے ملک غیر نہیں ہے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ امام بخاری نے دو ترجمے منعقد کیے، ایک اور دوسرا ترجمہ صفحہ 334 پر آیا باب اماتۃ الاضاء. دونوں اماتۃ الاضاء مشترک ہیں. یہ ترجمہ طریق کے ساتھ خاص ہے اور ترجمہ گزشتہ میں تخصیص نہیں ہے. فبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن سليم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد قسم شوك الى الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له. وفي الاسناد الى امير المؤمنين وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا اختلفوا في الطريق لله وهي كعبه تكون بين الطريق ثم يرجع الى البنيان فترك من ذلك الطريق جبل وجنان. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمہ الباب کے ذریعے ابو ہریرہ کی حدیث قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشاجر فی الطریق بسبۃ الاذرعین کی شرح کرنا چاہتے ہیں. حضور نے راستے کے عرض میں اختلاف ہو جانے کی صورت میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ سات ذرا کر رکھ دیا جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ آیا وہ راستہ ہے جو سر نو ایجاد کیا جا رہا ہے اور اب تک تھا ہی جیسے کسی جگہ پر لوگوں کی نئی آبادی ہو رہی ہے اور وہاں کوئی راستہ نکالا جا رہا ہے، یا راستہ تو پہلے سے تھا لیکن اطراف میں زمینیں پڑی ہوئی تھیں، تعمیرات کا سلسلہ شروع ہوا اور راستے کے عرض میں اختلاف ہو گیا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اول سورت کے قائل، امام بخاری رضی اللہ تعالی ثانی سورت کے قائل، اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں دونوں سورتیں داخل ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی راستہ تھا اور اس کے دائیں بائیں زمینیں پڑی تھیں، لوگ اس میں مکانات بنانا چاہتے ہیں، اور راستے کے عرض میں اختلاف ہو گیا کہ کتنا رکھا جائے، تو ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ 7 ذراع رکھا جائے تاکہ احمال و اثقال بیک وقت ادھر سے ادھر آ سکیں اور ادھر سے ادھر جا سکیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو نئے ہی راستے پر محمول کرتے ہیں، مگر ان کی عبارت بڑی ہی مفید ہے۔ ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا، فرما ہادا من قبل ان توزال حدو پیدا اجات من حرت من حشیرن، یعنی جب تک راستے کی حدود مقرر نہ ہو اور اس میں اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی حصہ گرا، اور اگر پہلے ہی سے راستے کی حدود مقرر ہو جائیں تو پھر کسی آدمی کو راستے میں داخل ہونے کی گنجائش نہیں۔ امام نووی وغیرہ نے یہ تصریح فرمائی ہے، اگر پہلے سے راستہ چوڑا ہے تو کسی کو راستے میں عمارت بنانے اور گھسنے کا حق نہیں ہے۔ طریق نیتا شاہ راہ عام، جس پر عمومی گزر ہوتا ہے۔ بخاری نے غالباً یہ اشارہ کیا ہے کہ راستے میں تعمیر کرنا غصب مداخل ہے۔ چلیے، بغیر مالک کی اجازت کے لوگ رسوخ حرام ہے، اس کا مفہوم یہ نکلا اگر مالک اجازت دے دے تو پھر مباح ہے۔ نوبت عرس کا مسئلہ مختلف فیہا ہے، شادی کے موقع پر جو بکھیر کی جاتی ہے، آیا اس کے لوٹنے کی اجازت ہے نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ ان کے اصحاب اور امام احمد کی روایتیں فرماتے ہیں جائز، مالکیہ شافعیہ اور احمد دوسری روایت اس کو مکروہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بعض وقت ایسے لوگ لوٹ گھسوٹ کر لیتے ہیں ان کو مالک نہیں چاہتا، لیکن فریق اول یہ کہتا ہے جب آپ نے اپنی طرف سے بکھیر کر دی عمومی طور پر اور موجودین نے کوئی فرق نہیں کیا تو پھر یہ علت ضعیف ہے۔ سمیت عبد اللہ یزید الانصاری وهو جده ابوه، یعنی عبد اللہ یزید انصاری علی بن ثابت کے نانا تھے، ان کی ماں کے باپ تھے۔ عدیب نے ثابت کا تذکرہ ترمذی وغیرہ میں حیض کی روایت میں آیا اور ان کے جد کا ذکر ہے، امام یحیی بن معین نے کہہ دیا ان کا نام دینار، امام بخاری نے اس کی طرف التفات نہیں کیا اور یہ فرمایا لا عارف اسمہ. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دادا کا نام عبداللہ بن یزید انصاری ہے. جرائم کے اعتقاد سے انسان سے ایمان کے نکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ بصیرت کی طاقت نکل جاتی ہے انسان کو ان معاصی کے ارتکاب کے بعد طاعت میں ذوق و مزہ نہیں آتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایمان کے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ نور ایمان نکل جاتا. عکرمہ نے ابن عباس سے پوچھا کیسے نظم ایمان قال ہاکذا وثبت بین اصابعہ. حکیم ترمذی کہتے ہیں جب آدمی کہ ایمان کی مثال بمنزل قمیص کی ہے, جب آدمی معاصی کا ارتکاب کرتا تو یہ قمیص اتر جاتی ہے. ابن عباس نے جو تفسیر فرمائی ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے اور یہ لکھا ہے کہ ایک معلوم بات ہے کہ جو شخص نمازوں میں پر خشوع باطن کے ساتھ مداومت کرتا ہے اور اس کے اعمال ظاہرہ کی پابندی کرتا ہے, اللہ نے جس خشیت کا حکم دیا اس خشیت کو سامنے رکھتا ہے تو ایسا بندہ سارے واجبات کو ادا کرتا اور کبائر سے اجتناب کرتا اور دوسرا سینا سرفا سر و سمر وغیرہ کبائر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے قلب کے اندر جو خشیت و خشوع اور جو نور ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے اگرچہ اس کی تصدیق اس کے قلب میں باقی رہتی ہے. یہی وہ ایمان ہے جو پہلے کبیرہ کی وجہ سے انسان سے نکل جاتا ہے, جس کے متعلق حضور نے لا ابن زانی ہی نے ابنی اکبر و ممنی ارشاد فرمایا ہے. حاصل یہ نکلا کہ نور ایمان سے مراد ایمان کے وہ اثرات جو باطن کے اندر خشیت اور خشوع اور سکون پیدا کرتی ہوں وہ زائل ہو جاتے ہیں. حکیم ترمذی فرماتے ہیں ایمان کی اصل حقیقت تمانینت ہے. اور قلب کا کسی چیز پر قرار پا جانا پھر اس کی دو قسمیں ہیں. اول تمانینت توحید ہے اور ساری تمانینت اقبال ہے. تمانینت توحید تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے, اسی کو اپنا معبود بناتا. اور تمانینت الاقبال میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے سارے قلب سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, کسی اور چیز کی طرف ان کے پاس ہی نہیں ہوتا. نہ شہوات نفس کا خیال آتا ہے نہ نفس کے احوال کی طرف توجہ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ جو شخص ان درائم کا ارتکاب کرتا ہے تو ارتکاب کے وقت اس میں تمانی کے توحید کو باقی ہوتی ہے. وہ اللہ کو ہی اپنا رب جانتا ہے, کسی اور کی طرف ارتکاب نہیں کرتا, اس کو رب نہیں بناتا. لیکن ایسے شخص کے اندر سے تمام نقل اقبال نکل جاتی ہے, وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنی شہوات و خواہشات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کی طاعت میں کوتاہی کرتا ہے. یہی وہ توجیہ ہے جس کو علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ ایمان کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے: تصدیق قلب، اقرار لسان اور اعمال جوارح. جس وقت انسان کسی بھی معصیت کا ارتکاب کرتا تو اس میں قلب کی تصدیق اور اقرار لسان تو دونوں موجود ہوتے ہیں. جو چیز مفقود ہوتی ہے وہ اعمال ہیں. اس سے بات واضح ہو گئی کہ ان جرائم کے ارتکاب کے وقت انسان سے جو ایمان نکلتا ہے وہ ایمان عملی ہے. عمل میں کمی آ جاتی ہے، اس کے اندر نقصان پیدا ہو جاتا ہے. یہی اس حدیث کی معروف توجیہ ہے جو عام طور سے علماء کرتے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل قاطع ہے کہ ہمارا ایمان کا جز ہے. اس میں کوئی شک و تردد نہیں، اور انہی لوگوں کا قول حق ہے جو اعمال کو ایمان کہتے ہیں اور اس کا جزو مکمل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں طاعت کے فقدان سے کمال ایمان مفقود ہوتا ہے، اصل ایمان مفقود نہیں ہوتا ہے. اور جو لوگ اور ان کا قول ظاہر کتاب و سنت کے مطابق، اور جو لوگ کہتے ہیں اعمال ایمان کا جز نہیں ہے اور اعمال کو ایمان مجازن کہا گیا ہے، ان کا قول کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ظواہر کے خلاف ہے. اور اس مرعوبیت کا اثر ہے جو معتزلہ اور خوارج کے اشکال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ صاحب اگر طاعت کو آپ ایمان مانتے ہیں تو ان طاعت کے فقدان پر ایمان کا بھی فقدان تسلیم کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جب کوئی چیز چند اجزاء سے مرتب ہو اور ایک جز ختم ہو جائے تو پھر وہ چیز باقی نہیں رہتی ہے. لیکن یہ ایک منطقی اشکال ہے، اشکال ہے، یہاں یہ اشکال چل نہیں سکتا. یقیناً عنوان مرتب ہے لیکن اس کے علاوہ ترکیبیہ کے مختلف درجات جز ایسا ہے کہ اس سے ایمان کا تحقق ہوتا ہے، اس کے آنے سے ایمان وجود پذیر ہوتا ہے، وہ ہے تصدیق و اقرار. اگر وہ نہ ہو تو ایمان ہے ہی نہیں. اور دوسرے وہ اجزاء ایمان میں کمال پیدا کرتے ہیں. تو جہاں کہیں بھی فقدان اعمال پر ایمان کی نفی کی گئی ہے وہاں کمال ایمان مراد، اور جہاں ایمان پر جنت کا وعدہ کیا گیا اور نار کی تحریم کرایا ہے وہاں مطلق ایمان مراد ہے. اگر ایمان عملی ہی ساتھ ہے تو دخول اولی اور تحریم مطلق مراد ہوگی، اور اگر ایمان عملی ساتھ نہیں ہے تو پھر معاملہ اللہ کے کرم پر ہوگا. اگر وہ چاہیں تو معافی دے کر دخول اولی عطا فرمائیں، اور اگر چاہیں معاخذہ کریں اور دخول اولی کو ثابت کر دیں اور دخول ثانوی مقدر فرمائیں، اور تحریم نار سے تحریم کی صورت میں تحریم نار سے تحریم تعبید ہوگی، اور تعبید کی تحریم سے مطلق تحریم لازم نہیں آتی ہے. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا في ربه وجدت بخطئ بجعفر قال ابو عبد الله قال ابن عباس تفسيره ان يمزع منه نور الايمان وابن سعد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قتل السرير وقتل الخنزير. حضرت امام البخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس شریف کو توڑ دینا چاہیے اور خنزیر کو قتل کر دینا چاہیے. قصد الشریف و قتل الخنزیر امام بخاری نے مطلق رکھا ہے, اس کے ظاہر وہ علی الاطلاق اس کے قائل ہیں, لیکن حنفیہ کہتے ہیں ذمی کی شریف خنزیر سے تعرض نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ اہل ذمہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہاری چیزوں سے حدود و ضوابط کے اندر اندر کوئی تعرض نہیں کریں گے. اگر کسی نے کسی ذمی کی خنزیر کو قتل کر دیا تو حنفیہ کے ہمیں جائز نہیں ہے. ہاں اگر کسی مسلمان کی خنزیر یا سلیب ہو تو اس کا قتل کرنا اور توڑنا جائز ہے. وبه قال حدثنا ابي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصدا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزيه ويفيز المال حتى لا يقبله احد. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض هل تكسر الدنان التي فيها الخمر وتخلق الزقاق. دنان دن خم مٹکا زفاق کا مفرد ضد ہے مشکیزہ, یعنی کیا شراب کے مٹکے توڑنے اور مشکیزے چاپ کرنے جائز ہیں؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو مسئلہ ذکر کیا ہے اس میں اختلاف ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی اور جمہور علماء سے نقل کیا کہ اگر برتن دھونے کے بعد باپ ہو جائیں تو ان کا توڑنا اور چاپ کرنا جائز نہیں ہے, اور اگر باپ نہ ہو تو جائز. یہی امام حنیفہ کا مذہب اور مالک احمد کا ایک قول, اور ان دونوں حضرات کا دوسرا قول یہ ہے کہ گروت خمر کا توڑنا اور چاک کرنا جائز ہے. یہی ابو یوسف محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. امام بخاری رحم اللہ لفظ حل سے پہلی تفسیر کی طرف اشارہ فرمایا ہے, اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولن ان دروغ کے توڑنے کا حکم دیا جس میں عمر انسیہ کی گوشت پکائے گئے, تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسے ہم دھو کر پاک نہ کر لیں؟ فرمایا کہ پاک کر لو. اس سے معلوم ہوا اگر دھو کر پاک ہو جاتی ہیں تو وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, پاک کر لیا جائے. اور حضور نے جو اولن توڑ دینے کا حکم دیا تھا وہ اس خیال سے دیا تھا کہ دھونے سے پاک نہ ہوں گے, یا اس لیے حکم دیا تھا کو دلی کے اندر اس طرح کے عمل سے نفرت بیٹھ جائے اور آئندہ بغیر اجازت کے غنیمت کے مال میں کوئی تصرف کرنے کی کسی کو ہمت نہیں. جی اومانا انتفا بھی وہ اسے شدے ان کی سندور ان کسی رقم یق جتنی دی مصنف نے شرط ذکر کی اور شرط کا جواب اپنے پاس سے ادا کرنے کے بجائے آیت و اثر سے پیش فرمایا روایت و حدیث اور اثر سے پیش فرمایا. حاصل اس کا یہ ہے کہ کافر کے ذمہ واجب نہیں ہوگا, اسی لیے کہ قاضی شرعی کے سامنے تنبور توڑ دینے پر مقدمہ دائر کیا گیا تو آپ نے زمان کا فیصلہ نہیں کیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان برتنوں کے توڑ دینے کا امر فرما دیا جس میں دنیا عمر پکائے گئے تھے. یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ اگر برتنوں کے توڑنے پر زمان آتا تو حضور علیہ السلام برتنوں کے توڑنے کا اطلاع خود ہی کیوں دیتے. اگر کسی شخص نے کسی کی احتیاط توڑ دی تو اس صورت میں اختلاف ہے. امام یوسف اور امام محمد رضی اللہ علیہ فرماتے کی زمان واجب نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ کہتے ہی زمان واجب ہوگا. امام احمد کی دونوں روایتیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ان اشیاء کو الگ الگ کر لیا جائے تو اس سے کوئی مواہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں. اگر کوئی مواہ حاصل نہیں ہوتا پھر تو زمان واجب نہیں, اور اگر مواہ حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ اشیاء ان اشیاء کے اجزاء الگ کر لیے جاتے تو ان کی کیا قیمت ہوتی, اور اب توڑ دینے کے بعد کیا قیمت ہوگی. مقصور و غیر مقصور میں جو فرق ہے قیمت کا, وہی فرق زمان میں وصول کیا جائے گا. قاضی شرعی کا اثر ابو بکر خلال نے کتاب الامر بالمعروف موصول روایت کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس اثر کو ابن ابی شہبہ کے حوالے سے نقل کیا, لیکن مصنف ابن ابی شہبہ نے اس اثر کا کہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو بخاری میں ذکر کیے ہیں. قالوا الا نريد قهرا سنين اصل میں مکان کے کونے میں ایک گڑھا, ایک گہرا سا چھوٹا سا حجرا بنا دیا جاتا ہے, جس کا دروازہ اوپر کوٹھا ہوتا ہے, اس میں ضروری اشیاء رکھی جاتی ہیں, اس کو سہوا کہا جاتا ہے. عام طور سے عورتیں جو اپنی ضروری اشیاء کا مخزن بناتی ہیں. اگر کوئی آدمی اپنی مال کی حفاظت میں ختم کر دیا جائے تو ایسا شخص صحیح ہے. یہ ترجمہ لا کر میں سمجھ کی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آدمی کو اپنی مال کی حفاظت کا بڑا حق ہے, حتیٰ وہ مستقل کر سکتا اور پتہ ہو گیا تو صحیح سمجھا جائے گا. صحیح.